الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واتيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. دریم واقعہ نوح علیہ السلام قدیم صلبان دی او دا قوم حلاکت یقیناً درو جن کلیو قوم دا نوح علیہ السلام پیغمبران کلچوی دی تارور دا دی نوح علیہ السلام چدا اللہ نولی نیری گئے الا تتقون شرک کوئے او دا اللہ نیری گئے انی لکم رسول امین زستاز دپارا پیغمبریم امانتگر فاتقوا اللہ واتویعون دو خبرکوم چدا اللہ نو یری گئے او دما تابداریو کئے تہر پیغمبر دعوت کی دا دو خبری دی چیو تا دا اللہ توحید وی اول تا دا پیغمبر رسالت هر یو دا دو خبری کئی دینم دا دو خبری دی عقیدہ و عمل وما سألکم علی من اجر نغوارم ستا سنا پدی خپل دعوت باندی سبدل ان اجری اللہ علی رب العالمین ندا بدل زمام اگر پر عبد مخلوقات واتقوا اللہ واتویعون بیادتا ویما چدا اللہ نو یری گئے وزما تابداریو کہیں قالو انؤمن لکا واتبعک الارضلون اوی قوم دنوح علیہ السلام ایمان راو استاد پارا او حال داری چی مرگرتیا کری دستا رزیل خلقو مرگری دی رزیلان دی ناقص دی انگا سنگا بتا ایمان راوڑ قالا وما علمی بما کانو یعملون وی نوح علیہ السلام زمائیس علم نشتا دے پاگا کارون باندی چی دیئے کئی داولی وطا نسبت کا ذکا چی دا قوم ٹول کا سبگر مزدورکار دا خلقو نپدی او تسپک کاتو نوح علیہ السلامی ما تا دغا علم نشتر چی داس دی سکارو نکی دغا علم اللہ تا دی او دغا سبب دو ذلت خون دی او سبب دو عزت تی چاہ کرموی زحاکوی کانو اہل الصناعات دا کارونو والا خلقو من الحاکت والاساکفت دا دنیا کارونا مددوری چکی با دیو تسپکاتو ان حسابم الا علی ربی لو تشعرون ندی دا حساب کتاب ددی مگر پر رب زما باندی اگا خپوئی گی چیزی سنگ دی کچر تازو پوئی گی او تازو کی شعوری انا اللہ زمانگ نزغا تپوسو نکی چستا مرگری سوکو سنگا خلقو وما نبی توارد المومنین از چردہ سنکو وما چوشڑم مومنان ان انا اللہ نظیر مبین نیمزو مگر یرون کے اخکارا قالو اوی قوم لیلم تنتہی یا نوحو کمن نشوی اے نوح علیہ السلام د خپل خبرینا لتکونن من المرجومین نشیبتو د وشتلو شونا فګټو بده ولو سنگسار بده کو که د خپل خبرینا وړینا او صبرې کینا مکه ودا مسله قال رب ان قومي كذبون وينوح عليه السلام اي زماربا زخف القوم دروغ جنكلم فافتح بيني وبينهم فتحا تفیصلو کې زماو د دې پمین کې دا څه فیصله چې پوره فیصله دود دو پانی پان ونجنی من القمم معي من المؤمنين او بچ کې مال را او څوک چې ما سره مرګري دي مؤمنان دغه وخت بیا ویلو چې کله هغه ته پته ولګي چې دې کې نور څوک ایمان نه راوړي فانجینا ومن معه بالبلک المشعون پس خلاص کومګا نوح علی السلام هغه څوک چې ود سره په کشته ډک کړی شوی کې اسباب الله ګوري نو دیولې او سبب کوته ثم غرقنا بعض الباقین او بیا غرق کومګا خلقو چې پاتې شو د کشته نه ان فی ذلک لایا یقینا په دې واقعیا کې ډېر لوی عبرت دی هغه د ما کان اکثر مؤمنین شنو اکثر پاره خلق کو مؤمنان ولعلک باخ نفسک تول ځان هلاکه چل لا یکون مؤمنین نوح علی السلام سره سوره خلق مرګره شو وین ربک الاول عزیز الرحیم بے شکر اب ستا زبردست دے قومنا علاقی او رحیم دے نخپل بندیان بچ کئی قذبت عادن المرسلین درغ جنکل العادیان و پیغمبران یعنی حود علیہ السلام اذ قال لهم اقودم حودن علا تتقون کلا چوی دیتا اگر اور ددی دا قومنا او ذن نسبنا حود علیہ السلام چولی نه یریږي د الله نه انی لکم رسول امین دوستاو د پاره پیغمبر یم امانتګر دا دو خبرې کوم فتق الله واتیعون د الله نه یریږي او زما تابعداري وکه او ما اسلکم علی من اجر نغوالم تاسو نه په دې خپل خدمت باندې پدې خپل دعوت باندې سبدل ان اجری الا علی رب العالمین ندا بدل زما مگر پر رب مخلوقات اتبنونا بكل ریع آیه تاسو جوړوي په هر غونډه باندې او یادګار تاسو ذکر بس اسی به زینا جوړول چې کوم ځای پیدا سوچت وانت صحیح کو نیو مکان به جوړ کو سو سو چتا فلاوی تعبسون عبسکار کوي تاسو عبسکار له پیدا شوی یې دیګو زو پیدا نشته دی او تبنونا مالا تسکنونا جوړول به اوس پکې اوسې دل نه دغه سه پراتو صرف کمتری بے پاکی ساتھ لی یا با دید پارا پاکی پارا ناس پوچی سوک بتلو ناگی بے پکانو اشتو ٹوکی بے اور پور وَتَتَّخِذُونا مَسْوَانِعَا لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ او جوڑوے تا سوڑی روچتی بنگلی داؤں مطلب دے چیمی شبے پا دنیا کی مَسْوَانِعَا چتی بنگلی پاخه مکانونا پیدا بتوشتم بتوشتم جبارین کلا چه حمله کوئے پا جزانو پا غریبانو پا مسافرو او نیسه غیلرانو نیسه دیر پا زبردسته سران گرم علمه سر بے ظلم کون مسافرو سر بے زیاده کون فتق اللہ واتویعون بیادتو ایم ویری گید اللہ نوزما خبرو منے واتقو اللذی امدکم بما تعلمون ویری گید آغا ذاتنا چتاسو یہ زیاد کلیے فاغسو چتاسو پوئی گئے مالونا اولاد دیدل درکڑی دی ساروی باغونا امدکم بینامی و بنینا تاسو زیاد کړي په سارو سره په ځامنو و جنات و عيون په باغونو سره په چینو سره دغه غوي د موزان له خپل جوړ کړي دي دا ساروی او دا ځامنو دا تا خو زمون کار دی الله وینا دا خو ما ځل در کړي ها انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقیناً زیاری گم پتا سبان دی دا عذاب در دلوینا قالو اوی عادیانو سواؤن علینا برابر خبر دا پمونگ او عستام لم تکم من الواعزین اے حود علیہ السلام کا وعز کئی مونگتا او کنی دا وعز کون کنا تا خوخدا سب پمونگ ساسر نکی بسنو کواز کئے ہو کنکے او پا دیتا میں چیر دی با ایمان روڑی نونا ولی انا آزا اللہ خلق الاولین ندی زمونگ دا طریقی او زمونگ دا عملونا مگر دا عادتونا دا پخانو او عادتونا چر پری خوزیشی انگا دا عادتونا نپری ہو وما نحنو بمعذبین ومونگ میرے گا چه مونگ بانده با عذاب راشی نیو مونگا ذرا عذاب کلی شوی فکذبو فعلکنام در اوجن قهود علیہ السلام اللہوی حلاک مکلل ان فی ذالک الآیا یقنن پا دی واقعا که دیر لوی عبرت تی او غدا دی وما کان اکثر و مؤمنین چه حود علیہ السلام سرسو خلق مرگر شو پندوسو شپیتو یا اویا پټول قوم کې دغه مرګري شو دا خو اکثر نه کناخه وین ربک الاول عزیز الرحیم بشکر استاد زبردست نو قومونه هلاکل او رحم والذی خپل بندیان یې اخلاص کړل کذبت سمود المرسلین دروغجن کړل سمودیانو پیغمبران کلا چوی دی تارور دی صالح علیہ السلام الا تتقون هر یو پیغمبر داوی مانا زخلینا نیاری گئے چدا شرک ور سرکوئے تغیر اللہ نیاری گئے انی رکم رسول امین زستاسو دا پارا پیغمبر یم امانت کر فدی مسئلہ باندی دی کہ بخیانت نکو ما یا پارا خبرا فتق اللہ و اطیعون یرگید اللہ ناو زمان تابداریو کیم وما اسألکم علی من اجرم نغوانم ستا سنا پدیخ پل بیان باندی سبدل ان اجر اللہ علی رب العالمین ندی بدل زمان مگر پر افد مخلوقات اتترکونا فی ما هاہنا آمینین اے سمودیانو تاسو به پری خو دې شه هغه زینو کې کورونو کې چې دلته په امن دی ما هاونا چې دا دلته کې سدي هغه کورونه دي که فصلونه دي که باغونه دي په دې کې په امن بس بیغما په جنات او عيون او زروع او نخل په باغونو کې او په شنو کې او په فصلونو کې او په داسې کجرو کې طلعها عظیم چون چکونه داغی ډیر نرم او نازک دي وتنحتونا من الجبال بیوتن فارهین او تراشه وتا سود غرونو نا کورونا چې مهارت هم حاصل لپدی کې فارهین تمره پکې ماهر اے فتق الله واتعون نو کوي هر څه چې کوي خیر دی و زمان خبر او منه چه دا اللہ نو یاری گئے زمان تابیداری اوکرین وَلَا تُتُوِي عَمَرَ الْمُسْرِفِينَ او خبر او منه تابیداری مکوه درائی دا دیگه مشرکان و خلقو چه تاسو کدا کم نه خلق ده نه قومنا یا نه ڈلی دا دی خبر او منه خواه ولی الذين يفسدون في الارض دا خلق دې چې دې فساد کوي پزماکه کوي ولا يصلحون او اصلاح نه کوي ځان ته مصلحين وایي. قالوا او سموتيان انما انت من المسحرين اے صالح علیہ السلام تا باندې جادو شوی دی یو معنا دار یا ته په خپل خلون کې من المسحرين د سحرین لري پښمنی ته وی ته په خپل خوراک کینو مان ته الا بشر مثلنا نې ته پیغمبر مگر باندې زمون پشان او بنده خو پیغمبر نشي کېږي. فاتب آیت ان کنتا من الصادقین نو پیش کمونتا معجزا کئی تا درشتننا. قال هذه ناقتن وی صالح علیہ السلام داو خدا دا معجزا دا چه اللہ تاسو لپیدا کلا لها شربن دید پارا دسکل نمبر دی دسکلو یورد ولکم شرب یوم معلوم استاسو د پار نمبر دی دروازه معلومه دا وبد نمبر دی ښه ولا تمسوا بسوئن مرسه دی تا په ضرر ويا خذكم عذاب يوم عظيم او بنشي تاسو لر عذاب دروازه لوی فاقروها علاکه کړه هغه وفا فاصبحوا نادمين نو ګرځیدل پیمانه وبچ نشو پیمانی دې د جنوا فاخذهم العذاب نو اونې ول دې لري او قسم عذاب چې غپیوال شو سويحه چا ان فی ذلک الایه بشکره چې په دې واقعا کې ډېر عبرت سین او ما کان اکثرهم مؤمنین او نو اکثر په دې کې مؤمنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بیشک ربستا غزات تے چه زبردست تے او رحم والده پخل بندیانو کذبت قوم لوتن المرسلین در اجن پر قوم دلوت علیہ السلام پیغمبران اذ قال لهم اقوم لوتن الا تتقون کلا چوی دی تارور دی لوت علیہ السلام چولن یری گید اللہ نا یا ولی ځان نه بچ کوي د شرک نه او د بدعملینه. انی لکم رسول امین زه خاص تاسو ته پاره پیغمبر یم را لېګل شویم امانتګر پتق الله واطیعون د الله نو یری کې زما تعهداري وکه فما اسالکم علیه من اجر از نه غواړم تاسو نه په دې خپل دین باندې سعیوز ان اجر الا علی رب العالمین ندیع و الزمان مگر پر رب مخلوقات اتاتون الذکرانا من العالمین یا قوم تاسو منډی وه پالکانو پسې چې دا کار په مخلوقات کې چانو کړو وتذرونا ما خلق لكم ربکم او پریږدې تاسو اغه چې پیدا کړی تاسو لره رب تاسو مین ازواجکم د خپلې بیبیانې تاسو له خلک دا پیدا کړی په دې کورونو کې چې دي چې وته وی چې هاوله بناتی بل انتم قوم عادون بلکې تاسو یو قوم د حد نه اوریدون کی قالوا لئلم تنتهي لوتو لتكونن من المخرجين وی قوم د لوط علیہ السلام کمنه نشوی د دې خبرې نه ای لوط علیہ السلام مصیبت او شړلې شوی کلی نه یو باسو قال انی لعملکم من القالین و لوط علیہ السلام چې خو تاسو دې کار سره بغض کوما زو تاسو دې عمل نه کرک کوما مستاسو دی عمل سره اتفاق نشته. رب نجینی و اهلی مما یعملون سوالیو که زما ربا بچ که ما لراو زما اهل زما کور داغی کارون ناچی دیئے کئی فنجینا و آلہو اجمعین نلائی ما بچ کو اخلاص کو لوت علیہ السلام او دا و اہل کور والا طول پا جمع اللہ عجوزن فی الغابرین مگر بچ نشوا اگا بڑے خزاد لوت علیہ السلام اپا عذاب وارو کی واقع شوان ثم دمرنا الاخرین ابیا تباو برباد کلمونگا غنور فام ترنا علیم مطورا مونگا اوارو پدی باندی باران دکانو فسامتور المنذرین دیر بد شو دیر ناکار شو باران دیر لشو خلقو ان نفی ذالک الایا بے شکا پدی واقعا دولوت علیہ السلام کی یقینا عبرت تے اما کانا اکثر هم مؤمنین چی اکثر پاگی که مؤمنان نو ذکر اس دوبرائی صورت زاریات کے چکل ملائک رالو اللہوی منگز دی کلینا مسلمانان استل چانٹیم کولا چانم کوا فما وجدنا فیا غیر بیت من المسلمین نو صرف یو کور پکیو زیتول قوم کی ونمون تمونگا بغیر دیو قوم دو یو کور دو مسلمانان چاگا کور دو لوت علیہ السلام او غوم پورا نو آخذ پکی عذاب شوها نو اکثریت کم دی دا حق پرستو شان دی هر زمانہ کی خوا دی پسونو پزرگونو کسانی او یرمونگا لگیو فَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او بے شک رب ستا زبردست ذات تے او رحم والا کذب اصحاب الایکت المرسلین دروغ جن کل پنوال او خلقو اصحاب الایکا دا شعیب علیہ السلام دویم قوم چیزی و تلیگل شویو او دے خپل قوم نو پل قومی مدین والو ذکوی از قال لهم شعیبن از قال لهم اخوهم یونوی کنطا کلاچوی دیتا شعیب علیہ السلام الا تتقون اے قوما ولی شرک نظان نبچ کوئے ولی دا اللہ ننیاری گیا انی لکم رسول امین زوستاسو دپارا اللہ استازیم امانتگر فتق اللہ واتیعون امانت دادے دو خبری کوما چدا اللہ نو یری گئے او زمان تابیداریو کے دی کے بچاری خیانت نکوما وما اسألکم علی من اجرم ہر پیغمبر داوی خورا چی سغوارم نا سغوارم نا فتما نیما داولی دردی وجنا چه مسلی تا او دعوت تا لوی رکاوٹ دا دخوا چه مبلغ اسرو کی مبلغ تمو کی نباس تبلیغ خراب شکنه تا خلق بیامر گرتیانه کئی کنه تا نزک هر پیغمبر داوی چه نوار مستاسو نو پدیبان ساجرو دین دا ترسو ما دا اللہ حکم دا ترسو ما زان کڑو ما خسغوانم نگوری ندی اجر زمان مگر پر عبد مخلوقات او فلکیل پرور کوی پیمانی ولا تکونو من المخسرین او مکی گید تاوان کونکونا نقصان کونکونا وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوی پڑنڈ اینیغیم ناب او طول پاگی کی دوار چلی دو او اگه قوم کی دا معاشرہ خراب ہوا معاملات یک طول تباو برباد وَلَا تَبْغَسُ النَّاسَ عَشِيَام مَكَمَوِ خَلْقُ تَعْمَالُونَ دَاغِي وَلَا تَعْصَوَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ او مگر دے پزمکہ کی فساد کو ان کی خلاف کو ان کی دا پیغمبر او ذکر اغلی اولارو کی بناستو او خلق بے یارو چې ګورې مدین تراله خو شعیب لخوا لمزهخه دایره له فساد واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين او یریګه دا غزاد نه چې تاسو یې پیدا کړی یې او غډلې لومبنه قومونه لومبني چې مخکې ذکر شو قالوا اوه قوم د شعیب علیه السلام انما انت من المسحرين بشک ته په خپل نو خلون کو نه یې نو څنګه ته چې پیغمبر یې پیغمبر یې وخراق کړي یا تا باندې سحر کړی شوی دی ومان تلا بشر مثلنا نیتو مگر بندا زمونږ پشان د هر قوم ګور لا تا ګران ښکاری دا چې بشر پیغمبر نشی کېږي ارس کې دی شي الله لزامنم کې دی شي لونم کې دی شي او الله سره شریکم کې دی غي خبر نه دا خدای نشی کې دی چې پیغمبر دی بشری ښا وین نظن کلمن الکاذبین امون یقین کو پتا وا چې خامخا دروغ جنو نه یې فاسقط علینا کزفم من السماء معجزو خو یمون تا راغورځ په مونږ باندې یو ټوکړه د اسمان ان کنتا من الصادقین کوي ته رښتینی په خپل خبره کې قال ربي اعلم بما تعملون وی شعیب علیہ السلام په جواب کې صرف دا چیر زمار رب ډیر خپوی استاد په کارونو کا الله خپوی یا تر سم معلوم دی هغه جوابي څنګه جمعه کې تیر شو سوره حج کې چې فلا ينازعنك في الامر تاسره بجګړې نکې داخله په دې کار کې وین جا ذلوکا حق کې د سره نفقل الله اعلم ما تعملون بس زمرا ہوتا ہوا ہے خان فقذبوه دروغ جنی کا شعیب علیہ السلام فاخذهم عذاب یوم الذلہ انی والدیر العذاب دا غروزی دا سوری چڑی غٹا گرمی وا دیرا یو پل مندی بل پل مندی پورون ترالنو تنگ نشو بازارونو کې په ټینګ نشو سم لیونی شو ښا ا دې کې واریا زرا له توره توره خاله بادل آئنګې او وسره باد مات لګي زناوی ویرا الله رحم کو ټول دا ویلاند راځم شو ښا اج څنګه راځم شو نور په ورې ده د باطل دا اثر ده ها چې کوم ځای باطلی کنا نظر رحمت ته زینو پتا عذاب راځي توف تاسو یې وکړ ده ها د رحمت ته زینو پتا از رحمت په وخت کې بدر باندې عذاب راځي د سحر وخت د رحمت ته د لا نور وریږي د قومونو په دغه وخت کې عذاب راغلی وریځ د رحمت سبب د باران دا غینا پی اور واری دفا دا مطلبی چی بس دا مشرک دا پار یو دے که رحمت نشتا کنا انہو کان عذاب یوم نازویم بیشک داو یو عذاب دا اصحاب الیکا عذاب ذروز الویم انہ فی ذالک الایا یقنان پا دی واقع کی دیر لوی عبرت او نصیت تیم وما كان اكثرهم مؤمنين او نو اکثر په پخوانو قومونو کې مؤمنان نه پیغمبر اول ځان هلاکه ان ربك له العزيز الرحيم او بشکر رب استاد زور اور ذات او رحم والا باقیات ذکر شو اخر کې تصدیقات تھی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر سورة فرقان نا خبر شورو دا چه رسالت نمانو رسالت نمانو اشبهات و شبهات چه قسی دی بلچه جولی کلی دی تا سر امداد کلی دی اتا خوراک ولی که تا بازارونو که ولی گرزی امونگ تا ملائک ولی نرازی امونگ اخپل رب ولی نوینو دا ټول ذکر دید ہے کہ اللہ رب العزت رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دیر دلائل ذکر کری دیر او دقا سید قرآن پا عظمت باندھا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ او بیشک دا قرآن نازل کرے شوئے دے یو هدایت نامه دا درب د مخلوقات دا د ځان نه چانه دی جوړ کړي لکه دی چې ویلو کنه دا تنزیل دی منزل دی نزل به روح الامین نازل کړي دی لره هغه فرشتہ چې معتبر ده جبرئیل علیہ السلام چې څنګه تصیبتونه شي بیا په سوره عبسه کې چې نو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین متواعن سم امین اسمانونو کې منل شوی دی فان ګوروتا دا ټول تصدیقات دي چې دا قران الله نازل کړی دی نو د دې ذریعہ ډیره محکمه ده او حضرت مجاہد دوئی ابن کثیر ذکر کی من کلمہ الروح الامین لا تاکلہ الارض دینا ذل کردے علا قلبکا گروہ تا او محلی سمر و لق قیمتی و برکتی جوڑ کردے ستا پزڑ باندے علا قلبکا ستا پزڑی نازل کردے د قران وحل زلو کاغذ نو نور سنو چې بنده کې هو پر بدن کې بادشاہ دی وظیبان دی الله قران نازل کو لتكونا من المنذرین چې شیته په دنیا کې د هغه پیغمبران نه چې ورونکو خپل قومونو له تبوم یو منذر شي د هغه منذرینو نه بلسان عربی مبین او نازل کو پدا سی جب باندی چا عربی دا چڑی روازی حدا دا دا قرآن بل تصدیق دے بلسان عربی چار سوک پی پوی سوک دانشی وی دے چرمونگا پی پوانشو ایبن کسیر وی چا سفیان سوری وی چلم ینزل وحیون الا بالعربیتی ایس وحی او بل جبا نظر آگلے عربی باند ہر پیغمبر تا چی وحی شوی دا نبا عربی باند شوی دا اگر جبریل امین با بل جبا وی اگر بسنگ بل جبا وی خوا اگر بدق عربی نازلولا او بیاو پیغمبر پل قوم تداغی پا جبا ترجمانی کو لکن خوا دا عربی نے با پل جبا باندی ترجمانی کو لکنا او دا قوم چی دے دی تخو اللہ قرآن نازل کو پدی عربی وان دے چاسان دے چز دے کی بل تصدیق وَإِنَّهُ لَفِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ او بیشک دا قرآن صدوسنا ندے چکر ندی صورت کی ذکر شو چی محدثن نو اس تازه خدا ده چه اس نازل شکنه لیکن دادی نزول او دادی دنیا تراتلو دا دیر دا پخانو یقیناً وده پاگه کتاب نورم بنو که کاغه کتابو نو کاغه صحیفی وی کاغه کتاب ابن کثیر وی ذکر هذا القرآن او تنویح به دې قران بیان او دې قران نصیحت دا باقي کتابونو کې وخا او مدارکم وی ان ذکر سبت فی سایر کتب السماویتین دې دا مطلب دې بیا ها چې څومره آسمانی کتابونه نازل شوی دي اغیبا دا قرآن تصدیق کاو وخپل وقت کے دا دی صفت و تعریب پکے وہ آغی کتاب انو کیا چدا سے وہ کتاب برازی قرآن برازی نگورا چپاغی کتاب انو کشی نو عربی خونشو اکانا دکا آغی کتاب انو خبل جباوا نو دین خلق معلوم کردی دا یو چکو قرآن پا بل جبشی کی نم بوتا قرآن وایو دکا جی زبرو اولین کیو او قرآن و طویل دی نو بکر جساس وی هذا مما یحتجو بهی پدی دلیل نویشی فی انا نقلوه فی لغت اخرى چکل دا قرآن بل لغت تا نقل شی فارسی تا اردو تا نو لا یخرجو عن کونی قرآنا دا دی با دغا نمی قرآن با طویل شی لیتلاق اللفظی دکا دیده که اللہ رب العزت اطلاق کرده چی بینو فی زبور الاولین ما کونیه فیها فی غیر لغت العربیت آخو عربی نو آخا او مدارکم وی چن القرآن قرآنن قرآن با قرآن وی و این قرآن بغیر العربیت نفیکونو دلیلن على جواز القراءة بالفارسیت اغبلا مسئلہ دا سیما ابو حنیفت خلق منصوب کری دا چکے او سڑے پاربے نئی خادر نشویلی او فارسے کے منز کئی بدری گی اٹول ارس پا فارسے کی وئی چنیت تڑی نم وئی خدا بزرگ ترست نیت تڑی ابیا اور پسی شروع مکی فقرات کی نوی پارسے کی نمند کی گی ہوئی اوی دین دلیل نہیں ولی دی چوینو لفی زبور الاولین دا حباغی صاحبو کی عربی نوہ اور اللہ تا قرآن ویلی دی بل تصدیق اولم یکل لهم آیتا آیت دی خلق دا پارا دا عبرت نشو دا قرآن دا تصدیق دا پارا ان یعلمو علماء بنی اسرائیل یو مانا چزدکو دی لرا اغا علماء دا بنی اسرائیلو چا اغا بالقوم دے بالامت دے اغا امتو نرالو قرآن تکیناستو گوڑی و تماتکلی تا سمرت لوی تصدیق دخوا چا غیرالو قرآن تکیناستو یو دا مانا دا ذم دا ان یعلمهم علماء بنی اسرائیل چې تصدیق کړو د دې قران علماء د بنی اسرائیل په خپل کتابونو کې ابن کثیر وی ای یجدون ذکره فی کتبهم اغه دې ذکر او تعریف لیدلو کنه التي يدرسونها چې دا غي درسونه وای کول د قران ذکر وب پکې راتو اے علی علماؤهم ان الرسول حق و نبوته حق اگه کتابو نو کراغ لیو خواد مدار دی خلقو دا پارا عبرت نشو ولو نزلنا علا بعض الاعجمین اللہوی کچر بالفرض دا قرآن ما نازل کروے فیو عجمی پیغمبر عربینا دکا دیوئی کنا چیرا قرآنو معربی دے پیغمبرو معربی دے بدا بے دیزان جوڑی نو پل جبیدہ نو اللہوی کمائی او دا سی پیغمبر بای نازل کرو چیغا عجمی وے دا فارس وے دا روم وے دا غی ملکو نو کی وے فقرآہو علیہم او بیا لست وے پدی باندے پیغمبر عجمی وے ولست په دې باندې خپ عربي لغت سره خپ فصاحت او بلاغت سره ما كانوا بي مؤمنين نبو دي چې پاري ایمان راوړې کني دا معجزه شو کنه یو پیغمبر عجمی دی عربی چرتاړو اورېدل نه دا هغه داسې په عربی لغت کې خلقو ته بیان کړي دا معجزه ده کړه خو دی بیا هم په ایمان نه راوړو اواز ویلو چې دا عجمی نه مراد انسان نه دی عجم بلکې مراد څه نه حیوانات دي حیوانات الله وی ادا رسو دی پس رئی صورت نمل کی خواه چه قیامت تنیز دین دی و اللہ دی زمکن یو شیر و باسی دابت الارض چه غی انسان نده حیوان دی جانور دی اوغا با خلق سر خبری کئی چن الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون دی خلق دا اللہ پا آیاتنا یقن نکو خبری بکی نہ اللہ کدا سے پیو دابا میں دا قران نازل کرے وے اوہی خلق تدا سے تلاوت نہ او درس نہ کولے پ فصاحت سرا نوم دی ایمان نہ روڑتا اور سور لے معجزہ بالفرض کہ نازل کرے ہمون دی قران لرا پ بازی عجم مخلوق باندے او بیا تلاوت کرے پ دی باندے نو دی چپاوی ایمان راوڑے کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین الله اذا زما قانون دی چې ما داخل کړی دی دا تکذیب دا کفر په زړونو د مجرمانو کې نغې وسنګ ایمان وروړي سلکنا هو تر ډیر بغاوت ته وجنا هغه مهر د جباریت څخه نمراد ده ادخلنا الشرك والتکذیب فی قلوب المجرمین معالم وی مدارک وی لا یومنون بی ایمان نرولی پدی بانده حتی رو العذاب العلیم ترغی پوری چوینی عذاب دردناک فیعتیم بغتتن نرابشی عذاب خناسا پا وهم لا شعرون لذی بارو خیال نی حوزاب براش فیقولو نبی آبوائی هل نحن منذرون ایا موږ ته انتظار وکړی شي بیا به د انتظار خبره کوي وسوي چې کله و راځي کله و راځي تلوار کوي اوغه کوي بیا وایي چې هل نحن منذرون ایا موږ له مهلت راکړی شي او بیا عذاب نه استاجلون الله یې زموږ په عذاب باندې تلوار کوي افرایتا خبر راکا امتا نام سنینا کزو نفور کم دی خلق لردیر کلونا امت تانام سنینا اکرموی عمرت دنیا کتر قیامت و جنور کم ولا طول سنینا سم جا اهم ما کانو یوعدون او بیاراشی دی تاغ قیامت چی دی سرے لوز کولشیم ما اغنان ما کانو یمتعون نو دفع بنکی دا دین آغا عذاب دا قیامت پیدا بارنکی دی لر آغا جون دا چیدی پاکی وقت تیر کم دا عمر دا اسی عمر بسکے چاگی که عقیدہ نی عمل نی ایمان نی ما کانو یومت تعون دا جون خو پیدا نور کی چمک که ویلیو چکو عمر زر کالشی خودی لفیدنی شور کولے وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر وما اهلکنا من قریت الا لها منذرون اللہ امونگ ندے حلک کرے یو قوم او یو کلے مگر داغی دا پار یرون کیو پیغمبران ذکران دا پار دا عبرت چمخ کیو تنسیتو کی بیانو کی نو لیگلی میو کنخا او دویم مانا هازا ذکرا دا قرآن دا عبرت تی چی دی خلق تراغی دا دی ارولو دا پار کنا وما کننا ظالمین من ظالمان نیو اللہوی چی من وسو خبرونا او زاب بولوار کن اگر کدغا ظلم ندی کالی رب العزت دا سیو کی چ خلق خبر نکی او عذاب پیراولی نو هغه ته نسبت د ظلم نشی کېدی ولی پیدا کړی دي مخلوق یې دي کار سو سره کین کول شي هنا د خلقو په نظر کې خلق بیا وی چې وګوره زیاتې و سره شو خبر یې نکړو نو ځکه چې ما کو نام داس نکو وما تنزلت به شیاطین ننازلیگی پدی قرآن سرا شیطانان دو میں اعتراضو پدی بانده چی دی پیغمبر تا چی دا وحی روڑی دا جبریل نده ملائک نده بلکه دا شیطانان دی چی رازی دلخا او کل چی بنشیو وحی پینزل سرزی او خلق دیر لوی انگاما جوڑکڑا چیزا الله پیغمبر پری خود بس اوس و توه نره لیگی او یو زنانه پا کیویلیو پیغمبر تا چه مخیل والغری و چه ترکا کا شیطانو کا ترکا کا شیطانو کا ها شیطان بیارا نگه پری خودی دا غیده غیده و گرد نارینو دا زنانو اللہوینا او تعلق دا اول آیت سر دلتا چو انو لتنزیل رب العالمین دا خود رب العالمین کتاب دے وما تنزلت بی شیاطین شیطانان نرازی پا دے سرخا وما ینبغی لهم او نلائق دی شیطانان سران چدا سی کلامو کیم چرتا شیطانانو چدا سی کلام کلو اما استطيعون او غی طاقتم نلری چه بروخی جیو وحی راوڑی ولی انہم عن السمع لمعزولون یقنن اغید اوریدونا شللی شوی دی اغی خوب اس وقت پورت لو اوریدی بے خبری دو ملائکو پغلا باندکنا خوکل جدا قرآن نازل شو دا پیغمبر راگ دنیا تا ناغی در طول و اسمان نبن شو لمعزولون شللی شوی دی فلا تدعو مع اللہ الان آخران رد شرکی خطاب پیغمبر تا دی مطلب تینا امت تی مرا بلاد اللہ سرا مددگار بل فتکونا من المعذبین شیبتو پاغ خلقو کی چعذاب پی رازیم وانذر عشيرتک الاقربین او ایروان هغه قام قبیله خپل اچنځ دی دی پیغمبر توي اول حق دا غیده کنه نو اول دا خپل خلق یرو عشيرتک نبی علیہ السلام تا خپل خاندان خو معلومو زای بل چاته نو معلوم نو صفه باندې ودرید نماز کوتننا او تر سارا پو بے آواز کاؤں چی یا بنی عبد المطلب یا بنی عبد مناف ادا یا بنی حاشم کلو بے دیو یو تن نمغستو باقی دا اوغی بیا سار معلوی چی گورا دد خوب ندکڑی تو لش پیستر گا ند پٹکڑی دا خودی لیوانی دی چی باز اولار دی او دا وازو نکی کنا دا زکر چی اللہ و طویلو او یا روا اخپل قبیلہ قام چی زیدی وقت پید جناح کالیمان اتباک من المومنین او ډیر احترام کوام او خکت ساتا لاسونا دا عدب دا پار دا آچا چستا تابیداری کی دا مومنانونا د دې ډیر خیال کوا ری ډیر احتیاط کوا لمن تبعک من المؤمنین فین عصوک کذیستانه فرمانی کوي فقل اوای او تاخکار او توای انی بری ام مما تعملون زبه زارم دا عمل نه چې تاسو یې کوئ زبه زارم تاسو زبه دات نه درس او رواج نه زغی خلق و مرگر نیم کا نخوا زبیدت دا مقام دخوا عیسیان ستوی چې سنت خلاف کوي. نو سوال پیدا شو چې دا ټول دغه خلق دي چې د دینه بیزار شي نو بیا څوک به پاتې کیږي؟ وتوکل علی العزیز الرحیم، څنګه چې زوی فرقان کی ویلو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، هغه معنی دلته اعتماد کوا پاغه ذات باندې چې زبردست دی. دې صورت کې ذکر شکنه سور قوم نه هلاک لو او ډیر مهربان دی په خپل بندیانو چغی له نجات ورکو. الذی هغه ذات ته یراکا چې ویني تعالی راي پیغمبر حين تقومو، کله چې تودریږي مانځتا. دا ډیر د الله سره د قرب او د مناجات وخت دی کنه، نو هر وخت کې ویني خو دغه لیدل خو بل شان دی کنه. او دا دی کان نه کتراو هر مونږ گزاره توي چې ادريږي نو زړه کې دا راولا چې ځا الله وینم. اګه زور نشي کول نو دا خو راول چې ما ویني، چې همون د دې دواړو تصورات نه خالی شي نه مونږ شو دا تصور کوا کنه ښا. وتقلبك في الساجدين، اوینی الله غرزی ذل را غرزی ذل استا په دې صحابه کرام کې ولي چې منځو کې نبي د دې نگرانی کې سو قران زوتی یا سو حدیث زوتی مسجد نبوي کې ما ډلې ډلې ناشته وي ډلې ډلې او نبی له سلام به استاد وګرځي دا ورچ ډنڈو سروا کنه وو ګرځې زبا د دینې ګرانی به کولا ډېر خوشاله وو. انه هو السميع العليم، بشک الله دې اوریدون کې او پارسبان دې پوها. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، دا جواب دې دي سوی چې شیطانان راځي وحی راوړي په دې پیغمبر باندې. الله وی هغه دانه دی هغه شته دی خو نور خلق دی. آیا خبر کم تاسو لره پاغه چا چې نازلیږي شیطانان پاغي باندې؟ تنزلوا علی کل افاکن اسیم، نازلیږي په هر یو دروغجن او ګناګار. دا شیطانان برا ذکر نه چې قرآن ویلو چلا من خطف الخطفتا، دی خو دمانه کئی کنا دی او سم لرشی نز پت چرت دمالیکو نغوکی دی خطف الخطفتا خبر رانی سی نفات باو شهاب و مبین، شغلور پسی نوال خو حلاک شی بس لخڑا شی او گجر دبچ شی کنا نچه سورا پا کسائی کنا نظان را رسی دنیا کې خپل ټیکا دار لا خپل سر ترویتی لا جادوگر لا کاهن لا اوغه ته زرا خبرو کی فاسنګ خبره کی لکه دا تار چوال شي ګوردا ناشنا شي ټلیفون مسان دي ارشي آسان دي او دا ټیپ مې خدا تار چې دا ډیر ګران شي قر قر قر قر قر حدیث کې راځي ویدا شیطان او خپل ټیکادار ته خبرو کی زور په د باندې پیټ پروت ته ها یلقون السمع، معنا دا یلقون السمع دو معنی دی ها. را غرزی هغه خپل اوریدلی چلته سا اوریدلی کنا نو غذر دنیا تر غرزی راشی راشی چې دنیا کې دا دوستان دی ټیکاداران دی کنا نو خبر وتاو کی یوا او دا وتاوی چې سبب باران کی سبب اس په مې تندر نشي سبب زلزله کی نو خو رښتیا خبره نو ملائکه نو ورېدلی نو غری شاشي او یا اصل و سره دروغ مرګري کی نور نو خلق بیا په دې نه ده کنه خلق وې دې اره خبر رښتیا ده دا یوې خبرې د وژنه ټوله خبرې اشتیا شي خام نو یلقون السمع، سمع دلته معنی د مفعول سره ده را رسی اغا خبری چی اوری دلی شوی بی برا المسموع را رسی ادویم دا یلقون السماع دی پا اسمانونو کی غوک دی خبرو دا ملائکو تا و اکثر هم کاذبون او اکثر دا دی دروغ جن نو دی ردو کو پاگی خلقو بانگی خواب بل پیغمبر تبع شاعر وی او قرآن تبع شعر او سحر وی اللہ رب العزت وینا والشعراء یتبعهم الغاوون او شاعران د دنیا چې دي شاعران د مشرکانو ابن جوزی وی شعراء المشرکین هغه چې پیغمبر پس به بد رضی وی روان دي پس سرکش خلق پس یتبعهم الغاوون ایمانا رواني په دې شاعرانو پسې د دنیا غ سرکش لوفر گمراه روانو ولری ول پیسې ورکی چې ما پسې جوړ کا هم او زما صفاتو کا نو بدل ملک رواني ور پسې پدې شاعرانو پسې یتبعهم الغاون خا غاون د دې تابعدار دي او دې متبوعين مشران دي چې د سرکش خلق مشران الم ترا تنغور انم فی کل وادی یهیمون چې دا شاعران په هر میدان کې سرګردان بس د دې ټول رد چا ولدور د یو زین دغرا لیګلی ترها یو ټاپک چیر په دې باندې جوړ کا هزي سوچ کې ناشتي فی کل وادی یهیمون ادام ټول د دنیا د پاره ښه خو به دا چلو درهو چې قران راغی نو هغه سره ختم شو چې چا کړه به ناتر سغه مشو ځوان ځلمه سړې به مرشو ناصاب هغه چې دا زغم مرز شپې و تیر شي نو لا بل اس می لاته مالی خیزر به راوسته هغه ته به ویارته لګاو کا چې زمونږ له کوټی زازل خوشي او خمخ کې به ته خبر ورک کنه نو اول تک سو جوړ کړل او به دی بوله مولود شریف نوم یې هو ملاوی هم ور سره راوسته ا جوړاغه وا ټول شپه شیرو نه وي ادي بچا جړل چا وسکول دا چل بوخه نو دی و بیا دا غمغه خبرې کول چې وس دده په حق کې سو وایما ایو دا سمړو کنه مونږ طالبانو ګجرات کې نو خلکو یې خیدر راغلي مونږ وی زه خو به وینو چې دا څنګه لې خیدر دې کنه او یو سړی نو یو وادي کړو یم یاش دوه لا نو شو یار سره چې نو مړ شو تا خزه ور پسې تللی و چیرې تراشو چې زموږ دا غم لکوټی کم شي کنه نو سړی خیزر لګیاي زکه سه جمعه دک دې برا ناشتا دا او دی وی شاہ سیدہ مخراخ کارکا او ظلمی پتا پسی جڑی گی نوٹرک بیو خدای تو گو تی جماعتنو کی داکار کی دا پوچھے قرآن راگ نوار سے ختم کرخا تی جماعتنو بیزتی ختم شوا دا قرآن بیزتی ختم شوا او قرآن خپل زیل راگے دیکھو بیزائی ہو کنخا قرآن خپل زیل راگے نسوک دا فکرو نہ کئی چې سم کومه مرسي اور پورې جوړه کومه څوک خاذه لره ولي ناغه فکرونه کوي چې دې واده متعلق سو وایما څوک عالم را ولي نو شاعر وسر را ولي چیرې د صفاتونه وکا نو هغه متعلق فکر کوي نو داغه سيو فکر خو نه دي کنه فی کل وادی یهیمون اوس وخت کې یو ډاکټر پیدا شوی ناغسو منزو نوشتا دریشتا دونشتا کسو قصه جوڑا کلی وکانا ناغ پسی شیر راولی و مدلوط سری بی جوڑ کلی و ڈاکٹر فضل رحمان پا کمکان دساری ادا بے والا ناغ چوڑا خوا او کل خلق ویوی اس پا میت خطلی دی خوری تی راولی نو پاگی پسی شیرو نجوڑ کلی یارو اینا گوری تو انہم فی کل وادی یحیمون چیدی پا ہر میدان کی سرگردان انہم یقولون ما لا یفعلون او دی شاعران چیدی دی خوائی اغس چی کئی ہے نا اسے لگی آئی سیکڑی نیا ہوئی مونگدہ سیکڑی سیکڑی نیا مونگدہ سیکڑی نو پا سرین لکی چی دا سلیمان پا وقت کے داد عبد الملک زامنو سلیمان ابن عبد الملک بادشاہو داگه بوک که فرزدق شاعرو نو فرزدق شاعر چرت شعر ویلو نو باغی که خپل بدملی ذکر کلوی چه شراب و مسکلو بیام دا چلو که بیام دا چلو که سلیمان راو گختو امون خو پتا بانده حد جاری کن دکه چه تا پخپلوی لیدی چه دا کارم اوکو دا کارم اوکو ادا ټول د حد جاری کیدو دي نو فرض د کوه بادشاہ تا صورت شعرا نه دی ویل چې الله وی چنم یقولون ما لا يفعلون د دې اصل کیای سیکړی ندی وګورو تا نو یې کارنګ خو قرآن خو له ورته کنه نو بچ کنه او حدود نو بچ کنه ها چنم یقولون ما لا ذا خدی اصل لگی ہے اسی نہیں کلی او یمنگا داسے وکلا ہنگا آغا سے وکلا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہم اگر دا شاعران خدی شاعران دے اسلام اگا وقت کیمو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ او کعب بن مالک عبداللہ بن رواحا دا دیر بہتر شاعران ابیا غی پسیم چواخ مولانا روم چې قرآن تفسیر یې کړی مثنوی کې خو کتاب دی حضرات ارسو پنه پویږي هغه هم د دې دلان دی او دغه سي تر علامه اقبال پورې ښا د مسلمانانو شعراو کې اسلامي شعراو کې حسابيږي د دې په شعرونو کې څه نقصان نشته مگر او کسان چې ایمان راوړ یا عمل کړی صالح وذکر الله کثیرا او ذکر کړی د الله او تعریف کړی د الله ډیر ډیر په شعر کې کړی خو د الله تعریف کړی وانتصروا او انتقام یوستي د کافرانو نه من بعد ما ظلموا پس دا وی چې سر ظلم شوی اغي به وکنه اغي به پیغمبر بدی بیان ولا قسمه قسم مزمم بے و توی سبے وی نزی پلو حضرت حسان داغی جواب کو او نبی علیہ السلام بولا پا جماعت کی منبر کی خودو حسان لہ رضی اللہ عنہ او تبے وایا تا دا یو شعر پا دی باندی دغشی پشان لگی دغشی پشان تی لگی او تا سر جبریل امداد کئی وان تصرو انتقام اخلی پس داغی چدلم کلی شوی دی سرام دا وی مدارکم وی چې اکانا ذکر الله و تلاوت القران اغلب علی چې په کوم شعر کې دا الله ذکر ډیری د قران تلاوت هم پکې دا به زیات دي نو دې ته صحیح شعر وی فیزا قالو شعرا قالو فی توحید الله صحابه چې به شعر وی غریب توحید نبل سنوی او دغه سی والصناء علی والحکمت والموعظه دا تعریفونه وازونه نصیحتونه او مدح رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ السلام مدح به بګی کوله نو دا شعر خی کنه ها اواز خاص زانه پیغمبر سری صاحب کړی اسوک پاگل تیر شوی دا زمون غاړی تا او اذا شیر دل ویل و علم از در کی چې د یو کمر تمخ بل تد شاشی ملک شیر دل سوک دے تا سنو ہے چې د پیغمبر ویل و علم از در کی اذا قران ویل و علم از در کی چې یو کمر تد مخ شی بل تد شاشی نزانیات کړه اتا بسویلی دا هغه بدعت په وخت کې چې طویل چې خلکو با بدعتیان راوستو نو د پکې دا وې ښا ځانیا د پیغمبر سری صاحب ستاسو خبري چې هغه د خلکو لپاره هدایت ګرځي او سي عالم الذين ظلموا دا څه دا نو خار دا چې دوم ډیر غلطه خبري کړی د پیغمبر په حق کې خو بس لګیاي نو زردا چې پویا بشي ظالمان ایمن قلبین قلبون چکم یو زید اوریدو تا واوریدل سورۃ التسلی و د پاره د رسول واقعات د انبیاء او په دې کې مطلب شجاعت او پر رسول د توحید او سنت کې واخر دعوانا